Euzubillineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Geçen hafta dersi biraz uzatmış oldum. Bu bakımdan bazı kimseler yoruldular. Bu hafta şöyle yapacağız. Şimdi 45 dakika ders yapacağız. Sonra 15 dakika ara vereceğiz. Sonra ikinci bölüm başlayacak. Bir de buraya gelenlerin soru sorma ihtiyacı var. Ayrıca internetten dinleyenler de soru sormak ve katılmak istiyorlar. Biraz sonra burada internetle ilgili çalışmalar yapılıyor. O çalışma tamamlanınca adresi bildireceğim. İnternetten dinleyenler oraya sorularını soracaklar. Bir de sizlerden soru soranlar olacak tabii. Dersimizi inşallah bundan sonra iki bölümde yapacağız. Birinci 45 dakikada Kur'an-ı Kerim okuyacağız her zamanki gibi. Anlamaya çalışacağız. İkinci 45 dakikada soru ve cevaba ayrılacak. Bu şekilde biraz daha belki aktif bir ders yapma imkanımız olur. Çünkü 90 dakika boyunca sadece ben konuşuyorum, siz konuşmuyorsunuz. Biraz da siz konuşmuş olursunuz. Ve internetleri başında soru sormak isteyenler sorar. Böylece dersi daha da heyecanlı ve canlı bir hale getiririz inşallah. Geçen hafta Münafıkun suresinin 8. ayetine kadar okumuştuk değil mi? Bugün 9. ayetinden itibaren okumaya devam ediyoruz. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Müminler, mallarınız ve evladınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Yani onlarla gereksiz yere eğlenerek, vakit geçirerek Allah'ın zikrinden uzak kalmayın. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Bunu kim yaparsa onlar zarar etmiş olurlar. وَاَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ Size rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayra harcama yapın. مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتِ Sizden birine ölüm gelip çatmadan önce bunu yapın. فَيَقُولَ O zaman şöyle diye لَوْلَا اَخَّرْتَنِي اِلَى اَجَلٍ قَرِيبٍ رَبِّ لَوْلَا اَخَّرْتَنِي Ya Rabbi keşke beni geciktirseydin ila ecelin garip yakın bir süreye kadar geciktirseydin biraz daha süre tanısaydın fe essaddaqa ben de harcama yapsaydım ve ekun mine's salihin ve iyilerden olsaydım olmaz mıydı? Birazcık daha süre tanısaydın demeden önce Allah yolunda hayra harcamaya. وَلَنْ يُؤَخِّلَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا Eceli geldiği zaman Allah hiçbir canı geciktirecek değildir. وَاللّٰهُ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Allah yapmakta olduğunuz şeyden haberdardır. Ayetlere tekrar başlayalım. Burada çok önemli konular var. Bu iki ayette Allah yolunda harcama meselesi var. Bunu zaten sık sık her yerde duyuyorsunuz. Fakat her yerde duymadığınız bir husus var birinci ayette. Gerçi bizim bu derslerimizde zaman zaman anlatıyoruz ama her yerde duymadığımız bir husus var. O da ölümden sonra ruhun Allah'la konuşması. Tabii bunu deyince vücutla ruhun ayrı ayrı varlıklar olduğunun anlaşılması gerekiyor. Bir. Berzah alemi diye bir alemin varlığını kabul etmek gerekiyor. İki. Berzah yani ölümle yeniden dirilme arasında geçen dönem. Buna berzah deniyor. Dünyaya geliş engellendiği için. Kabir azabı dediğimiz şey bu arada anlaşılabilir. Ruhun halleri bu arada kavranabilir. Bu ara iyi kavradığımız zaman Peygamber Efendimiz'in bu konuları açıklayan hadislerini de kolay anlamamız mümkün olur. İkinci ayette de yani surenin son ayetinde de ecel konusu var. Ecel konusunda da biliyorsunuz bizim geleneğimizde birçok şartlanmalar var. Mesela ecel ne uzar ne kısalır denir değil mi? Hep duyarsınız onu. Halbuki ayetlerden ecelin kısaldığını öğreniyoruz. Ecel kısalabiliyor. Peki hangi şartlarda kısalıyor? Hangi şekilde kısalmaz? Konuyla ilgili çok sayıda ayet var. Bu ayetleri nasıl anlayacağız? Yani mesela çocukluğumuzdan beri bize öğretilen şey ecel ne uzar ne kısalır. Öldürülen kişi eceliyle ölür. İnsanın ömrü bir saniye uzanmaz ve kısalmaz diye öğretilmiştir. Acaba gerçekten öyle? Yani Kur'an-ı Kerim açısından hadiseye baktığımız zaman gerçekten öyle. Şimdi önce biz ölümle birlikte meydana gelen o ruh hallerini tekrar anlamaya çalışacağız. Eğer vakit yeterse ecel konusuna geçeriz. Yeterse ecel konusunu önümüzdeki haftaya bırakırız. Çünkü önemli olan bir şeyi anlamak değil mi? Yani bu sesle ara sıra benim kulağıma bir kesiklik geliyor. Size de geliyor mu? Yok yani. Sen, çünkü benim kulağıma gelmesi önemli değil, size gelmesi önemli. Ses iyi mi? Evet. Tamam. Ya eyyühellezine amin. Müminler. La tulhikum emvalukum ve la evladukum an zikrillah. Mallarınız ve canlarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Allah'ın zikri neydi? Kur'an-ı Kerim'di. Esas Kur'an-ı Kerim. Tabi namaz da Allah'ın zikridir. Namaz da Allah'ın zikridir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın zikridir. Düşünmek de bir zikirdir. Yani Allah'ın ayetlerini düşünmek, kainatı düşünmek, göklerde yerlerde olanları düşünmek de zikirdir. Ama bunlar içerisinde asıl olan Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim üzerinde düşündüğünüz zaman doğrudan Allah-u Teala'nın sözleri üzerinde düşünmüş olursunuz. Kur'an-ı Kerim'i okumak da zikirdir, anlamak da zikirdir, kafaya yerleştirmek de zikirdir. Evet, işimiz gücümüz var, Kur'an okuyamıyoruz. Hayır, öyle bir şey söylemeyin. Yani az da olsa okuyun. Az da olsa okuyun. Her akşam bir ayet, iki ayet, üç ayet neyse ne kadar olursa. Beş ayet, on ayet. Evet, namaz Allah'ın zikridir. Namaz kılamıyorum diye bir şey olmaz. Biliyorsunuz Allah-u Teala namazı kazaya bırakmamamız için gereken bütün kolaylıkları göstermiştir. Bakara suresinde bakayım yerini vereyim de şimdi. Hafizu alassalavati ve salatil vusta. 40. sayfada 238. ayet. Orada diyor ki Allah-u Teala namazları koruyun. Orta namazı da. Arapçada çoğul en az kaçı gösteriyordu? 3. Arapçada iki eşya için çoğul kelimesi kullanılmaz. Mesela bir adam der, iki adam adamlar. Bir kalem, iki kalem, kalemler. Bir elma, iki elma, elmalar. Yani eğer çoğul kelimesini kullanıyorsa bir Arap, üç ve daha fazlasını kastediyordur. Mesela bizim dilimizde iki çoğuldur. Ama Arapçada iki çoğul değil, ona tesniye derler. O tesniyedir iki. Dolayısıyla namazlar denince en az kaç namaz anlaşılması gerekiyor Arapçada? En az iki namaz. Bir de orta namazı diyor. Kaç? Dördün ortası var mı? Dördün ortası olmaz. İkiyi bir kenara ayırsın, ikiyi bir kenara ayırsın, ortada bir şey kalmaz. Üçten sonra ortası olan ilk sayı kaçtır? Beştir. O zaman namazlar demek ki en az beş olmaz. Beşten aşağı olmaz. Beşten aşağı namaz şey olmaz. Namaz olmaz. Hafizu alassalavat, namazlara dikkat edin ve salatil usta, namazları koruyun ve orta namazı. Ve kumu lillahi qanitin, Allah için namaza duran kimseler olun. ya da Allah için dik durun, eğilmeyin. فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا. Eğer korkuya kapılırsanız, yürüyerek ya da binili olarak namaz kılın. Yani bir insan niye namaz kılamaz? Vaktim yok. Falan yere gideceğim. Gitmeden olmaz der. Tamam, vaktin yoksa, namazın kazaya kalacağından korkuyorsa, mutlaka da gitmen gerekiyorsa, yürüyerek namazını kıl diyor Allah. Tamam, yürüyerek kıl. Otobüsteydim. İnip de kılamadım. Ne yapayım? Kazayı. Yok, otobüsteyken kıl. Otobüsteyken kıl. Ne diyor? Eğer korkarsanız, peki korku ne? Korku da başına hoşlanmayacağı bir olayın gelme endişesi. Yani iyi şey olmayacak, iyi olmayacak benimle ilgili. Bu sebeple herkes kendi korkusunu kendi takdir eder. Çünkü birisinin çok korktuğu şey öbürüsü için hiç korku olmayabilir. Herkes kendine göre belirler bunu. Korkun varsa tamam, yani sen işin aksak demiyorum ki diyor Allah-u Teala, değil mi? O zaman yürüyerek kıl. O zaman binili olarak kıl. Arabanın direksiyonunu sürüyorsan direksiyonda kıl. Yolcuysan oturduğun yerde kıl. Ama kılacaksın. Kazaya bırakmak diye bir şey yok. Biliyorsunuz Nisa suresinin 101 ve 102. ayetlerinde okumuştuk. Burada şimdi o ayetleri okuyamayız. Çünkü tüm dersi ona ayırmak lazım. İsteyenler bizim arşivimizde vardır. İnternetteki arşivimizde. CD olarak da satılıyor burada. Alıp dinleyebilirler. Eğer bir savaşta olursanız bir rekata düşüyor namaz. Yolculukta iki rekat, savaşta bir rekat. Ama kazaya fırsat şey yok. Ruhsat yok. Namazımızı kazaya bırakmayacağız. İşte bırakmamamız için gereken bütün kolaylıkları Allah-u Teala göstermiş. Bunları bilip ona göre yapmalıyız. Bir de namazlarda hepinizin de bildiği gibi kılmak zorunda olduğumuz hangisidir? Namazların sadece farzlarıdır. Şimdi bazıları itiraz ediyor. Süleymaniye Camii'nde sabah namazından sonra bundan birkaç hafta önce pazar günü namazları genellikle ben kıldırıyorum ve namazdan sonra birkaç kelime okuduğumuz ayetleri açıklamaya çalışıyorum. Orada namazların farzını kılmamız esastır dedim. Birisi hemen şey yaptı. Olur mu? Peygamberimizin sünneti yok mu falan. Tabi izah etmeye çalıştık. Ben tatmin olmadım dedi. Kalktı gitti dedim. Kardeşim ben seni tatmin etmek zorunda değilim. Ben sadece anlatırım. Yani tatmin etme olayı yoktur işte. Sorarsın. Delilleri nedir desin anlatırız. Kabul edersin etmesin. Senin bileceğin bir şey. Şimdi bunu söyleyenler çok çıkıyor. Efendim sünnetler ne olacak? Peki ben size sorayım. O namazları vaktinde kılmadığınız zaman ne yıkılıyorsunuz? Sünnetlerini mi kılıyorsun? He? Sadece farzını kılıyorsun. Madem sadece farzını kılıyorsun, vaktinde kılsanız ne olur? Çünkü başka o zamana bıraktığın zaman farzını kılıyorsun. O zaman vaktinde kıl. Vaktim yok diyorsun. Yani Allah'ın verdiği aklı kullanırsan meseleyi anlarsın. Bak Allah kazaya bırakmaya müsaade etmiyor. Kılmak zorunda olduğunda sadece namazın farzıdır. فَاِذَا اَمِنْتُمْ فَذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ Güvene geldiğiniz zaman, daha yani kendinizi güvende hissettiğiniz, rahat hissettiğiniz noktada da Allah'ın öğrettiği gibi zikir yapın, yani namaz kılın. مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ Öyle bir şekilde öğretti ki siz önceden bunu bilmiyordunuz. Yani Allah'ın öğrettiği gibi kılın. Yani normal kılarsınız. Bu böyle korkulu durum geçtikten sonra artık yürüyerek kılmazsınız, oturarak binek üzerinde kılmazsınız. Tabii yürüyerek kıldığınız zaman, binek üzerinde kıldığınız zaman kıbleye dönemezsiniz değil mi? Ne tarafa gidiyorsanız o tarafa. Ama güven içerisinde olduğunuz zaman da tam olarak kalkarsınız, kıblenize dönerseniz, kıyamını, kıraatını, rükûsünü, sücûdünü, her şeyi tam olarak yaparsınız. Uçakta zaten namazını kılıyorsun. Yani uçakta şeye herhalde pilota şu bulutun üzerine çek namaz kılacağım deme imkanı yok değil mi? Namazın orada kılmasından kazaya kalacak. O da bir korku. Değil mi? O da bir korku. Namazın kazaya kalması da korku değil mi? Tamam. Ondan uçakta olduğunuz yerde kılarsınız. Evet, bu arada internetleri başından dinleyen kardeşlerimize söyleyelim. Mesele Messenger. Oradan bir adres oluşturdu arkadaşlar. Süleymaniye Vakfı diye yazıyorsunuz. Bitişik olarak. Ondan sonra da @hotmail.com bu adrese sorularınızı gönderebilirsiniz. Sen o şeye yazabiliyor musun? Adresi göndermeleri için ekrana yazabiliyor musun? Yazabiliyorsan yaz. Sorularınız için diye. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Tekrar ayete döndük. Yani Münafıkun suresindeki ayete döndük. يَا اِيْهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا مُؤْمِنْلَرْ لَا تُلْهُكُمْ اَنْبَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Mallarınız ve evladınız sizi Allah'a anmaktan alıkoymasın. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Kim bunu yaparsa onlar kaybetmiş olurlar. Yani namaz kılmanıza çocuklarınız engel olmasın. Kur'an okumanıza engel olmasın. Yani onlar engel olmazlar da siz engel sayarsınız. Malınız, mülkünüz. Yani işinizle yapacaksınız, ibadetinizi yapacaksınız. O problemi kendi beyninizde çözdükten sonra hayata tatbik etmek çok kolay. Önemli olan beyninizde o problemi çözmek. Ben bunu böyle yapacağım dedikten sonra hiç kimse sizi engelleyemez. Aksi takdirde zarar edersiniz. وَاَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ Size rızık olarak verdiğimiz şeyden de harcayın. Ancak bana yetiyor. Sana daha az da yeter. Bir lokma eksik ye, o lokmayı bir ihtiyaçlıya ver. مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتِ Sizden birine ölüm gelmeden önce. Şimdi düşünün, biz bu vücudu ne kadar besleksek besleyelim. Öldüğümüz zaman ne olacak? Toprak olacak. O zaman fazla beslemeye gerek yok. İhtiyaç olduğu kadar besle, fazlasını fukaraya ver. Zaten fazla beslediğin zaman da sıkıntı oluyor. Ondan sonra yok efendim, rejim mecim bir şeyler yapmaya başlıyorsun. Ondan uğraşacağına bir kısmını da fukaraya ver, o da rahat etsin, sen de rahat et. مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتِ Sizden birine ölüm gelip çatmadan önce harcayın. Peki ölüm ne zaman gelip çatacak? Biliyor musunuz? Bilmediğimize göre O zaman elimizde olan fırsatı hemen kullanmamız lazım. Yarın yaparım demeyeceksin çünkü yarın yaşayacağını bilmiyorsun. Şu anda yapmak lazım. Yarın yaşarsak yarın da yaparız inşallah. Feyekûle Rabbi, ölüm gelip çattığı zaman o kişi der ki, yani öldükten sonra der ki, Ya Rabbi, levle ahkarteni ila ecelin garib. Belli bir süreye kadar bana müsaade etseydin de kalsaydım dünyada. Fe astaddaqa ve ekun minas salihin. Sadaka verseydim ve iyilerden olsaydım. İnsan öldüğüne göre kim konuşuyor Allah'la? Ruh konuşuyor. Değil mi? Çünkü insan ruhla bedenin birleşmesinden oluşan bir varlıktır. Ruh ve beden. Batılılar ruhu kabul etmiyorlar. Öyle değil mi Rasim Hoca? Tam öyle söylemek olmuyor ama ki kabul ediyorlar ama onun bedenle nasıl ilişkide olduğunu Kur'an'a gelmedikçe çözemiyor. Yok, ruhu kabul etmiyorlar Batılılar. Sizin o felsefede evet. Belki etmiyorlar. Kabul etmiyorlar çünkü ruhu kabul etseler işleri bozuluyor. Hocam o materyalistler yani nesneçiler kabul etmiyor. İşte materyalist zaten, materyalist evet. Felsefe. Evet, materyalist kabul etmiyor. Şimdi bu şeyler var ya, evrimciler, işte insan maymundan gelmedir falan diyorlar ya, evrimcilerin bütün gayreti insanın maddi vücudunu maymuna benzetme gayreti değil mi? Şimdi insan birebir maymunla aynı vücuda sahip olsa maymun aynı mı olur? Niye? Çünkü ruhu var insanın, onun yok. İnsanın ruhu var, maymunun yok. Maymundaki canlılık. Bak, insanda bir canlılık var, bedende bir canlılık var. Ruh o değil. O ruh değil. Bu maddi vücuttaki canlılık ruh değil. O bedenin içerisine giren, uyuduğumuz zaman çıkıp giden, öldükten sonra da çıkıp giden, yarın ahirette vücut yeniden yaratıldıktan sonra tekrar gelip girecek olan, mahiyetini bilmediğimiz şeydir ruh. Allah'ın üflediği bir şeydir o. Allah'ın üflediği bir şeydir o. Evet. Yani insanoğlu şeyde 32. Secde suresini açın bir zahmet. Yedinci ayet. 416. sayfa. Ellezî ahsene kulle şeyin halakahu. O Allah yarattığı her şeyi güzel yaratmış olandır. Ve bede'e halkal insâni min tîn. İnsanı yaratmayı da tînden başlatmıştır. Yani sulanmış topraktan. Sulanmış topraktan ne olur? Samur olmaz, hayat olur. Yağmur yağmazsa ot biter mi? Bitkiler oluşur mu? Ağaçlardan meyve alır mısın? İşte o biten ot, oluşan bitkiler. Sen yemek olarak yersin, sebze olarak yersin, salata olarak yersin. Ondan sonra hayvanlar onu kendi yemleri olarak yer. Mesela koyun yer, keçi, sığır, deve. Onun o ottan aldığı, o suyla toprağın birleşmesinden oluşan şeylerden aldığını vücudunda gıda haline getirir. Süt olarak yersin, et olarak yersin, başka şeyler olarak yersin. Dolayısıyla toprak suyla birleşmezse hayat olmaz. Olur mu? İşte tın odur. Toprakla suyun birleşmesi halidir. Oradan oluşan gıdaları biz yeriz, vücudumuzda bir öz oluşur. Ya da anamızın, babamızın vücudunda bir öz oluşur. O özden bizim tohumumuzu Cenab-ı Hak yaratır, değil mi? İşte o da o çamurdan gelmiştir. Yani çamur dediğimiz şeyden, toprakla suyun birleşmesinden gelmiştir. وَبَدَأَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِينٍ İnsanı yaratmayı tıyından, işte o suyla birleşmiş, topraktan yaratmayı başlatmıştır. Başlangıç oradan, sonra bir sürü safhalardan geçiyor. İlk noktası o, topraktan gelen gıdadır. Biz de topraktan besleniriz, bütün bitkilerden. Bitkiler kökten beslenir, biz ağızdan besleniriz. Ağızdan beslendiğimiz için her tarafa gidip yürüyebiliriz. Dolayısıyla her tarafta olan gıdalardan alırız. Ama kökten beslenenler sadece o bölgede olandan alırlar, yere giremezler. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ Sonra insanın soyunu bir özden, zayıf bir sudan oluşturmuştur. ثُمَّ سَوَّاهُ Sonra tabi biliyorsunuz o su ananın suyuyla birleşiyor rahimde. Çeşitli safhalardan geçiyor. Organlar tamı tamına yerine gelince, bütün organların yaratılışı tamamlanınca وَنَفَخَ ف۪يهِ مِنْ رُوحِهِ Ona ruhundan üfledi Allah. Kendi ruhundan üfledi. Şimdi İsa Aleyhisselam için de ruhundan üfledim ifadesi kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Sanki o farklıymış gibi değerlendiriliyor. Biz de aynı. Yani İsa Aleyhisselam'ı Allah kendi ruhundan üfledi de bize başka ruhtan üfledi. Herkes aynı. Değişen bir şey yok. وَجَعْلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفِيدَةِ Ondan sonra sizin için işitme, görme ve kalpleri yarattı. Tabii bu üç özellik görmüşte hayvanlarda da var da bizdeki dinlediğimiz seslerin anlamlarını kavruyoruz. Cümle olarak zihnimize yerleştiriyoruz. Orada depoluyoruz bilgi olarak, zamanı geldiğinde kullanıyoruz. Yani işitmemiz öyle. Sıradan bir hayvanın bir takım sesler işitmesi şeklinde değil. O seslerin içerisine anlamlar yükleyerek işitiyoruz. Görmemiz var. Sıradan bir görme değil. Olayların arkasındaki bir takım görünmeyen şeyleri de fark ediyoruz. Mesela elinde bıçakla gelen bir kişi bizi korkutuyor. Ama elinde bıçakla hayvan şeyi görüyor. Kasabı ondan korkmuyor. Halbuki arkadaşı hemen orada az önce kesilmiştir. İnsanda bir basiret vardır. Yani o gördüğü kısmı değerlendirme, ondan neler olabileceğini, arka planını, ilerisini, gerisini değerlendirecek şekilde bir görme var. Basiret var. Bir de insanların kalbi var. O kalp kafamıza uygun oluyor da olmuyor da. Yani bizim asıl kumanda merkezimiz kalp, kafa değil. Eğer kalbimiz aklımızla uyumlu bir şekilde çalışırsa, o zaman hep doğru şeyler yaparız. Ama akla uymayabilir. Arzularına da uyar insan. Onun için kalp dönektir. Bakarsınız bir kere akla uygun yapmış, bir kere de duygularına uygun yapmış. Ana karar merkezi kalptir. Akıl da kalbin danışmanı gibidir. Danışmanın verdiği bilgilere uyar da uymaz. Eğer kalp akla uygun hareket edecek olsa yanlış şey yapma şansı yoktur. Yanlış yapmış olsa bile bir müddet sonra fark eder ve düzeltir. Ama duygularına uyduğu zaman tabi akıl bir başka şeyi söyler, kendi başkasını yapar. O zaman da aslında vicdan azabı dediğimiz bir rahatsızlık ortaya çıkar. İşte bu diğer hayvanlarda yok. Mesela bir hayvanın diğer hayvana aşık olduğu görülmemiştir. bir hayvanın diğerine şiir yazdığı ya da hayvanların medeniyet kurduğu bilinmiyor. İnsanoğlu medeniyet kuruyor, kitaplar yazıyor, geçmiş bilgileri geleceğe naklediyor. İşte şurada bir şeyler yapıyoruz. İşte bunu yapan insanların kalbi var, kafası var. İnsanlarda sadece akıl olup da kalp olmasaydı, karar merkezi kalp olmasaydı insanlar hiç yanlış iş yapmazlardı. O zaman imtihanın bir anlamı olmaz. Asıl karar merkezi kalp olduğu için kişi kararı orada veriyor. Aklına uygun karar verirse gönlü rahat eder. Dünyası da ahireti de iyi olur. Ama duygularına uygun karar verirse yanlış yaptığını çok iyi bilir, bile bile yanlış yapar ve cezayı hak eder. İşte bu insanlarda olur. Başka varlıklarda olmaz. Onun için insanın kalbi vardır, ruhu vardır. En açık farklardan bir tanesi. Şimdi bu evrim, bu tip şeyleri zaman zaman ısıtıp sunuyorlar. Çünkü adamların hiçbir şeyi kalmamış. Bu evrimciler mecburen Rasim Hoca ruhu inkar etmek zorunda kalıyorlar. Çünkü ruhu inkar etmezseniz evrim teorisi diye bir teoriyi ortaya atamazsınız ki. Hadi insanı maymuna benzettin. E peki ruhun ne yapacaksın? O zaman ruha yok diyeceksin ki teoriyi oturtasın bir noktaya. Kaldı ki insanın fizik yapısını bile benzetemiyorlar, o kadar uğraşıyorlar. Birebir benzetseler de önemli değil. İnsanı farklılaştıran bir kalp ve ruh vardır. Mesela maymunların kurduğu hiçbir medeniyetten bahsedilemez. Ama insanlar sürekli değişen ve gelişen bir yapı içerisindedir. Şimdi buradan şunu anlamaya çalıştık. Ana rahminde vücut yapısını tamamlayıncaya kadar canlı mı, cansız mı? Canlı. Ama ruh yok. O ruh, vücudun yapısı tamamlandıktan sonra üfleniyor. Üflenince yeni bir varlık ortaya çıkıyor. Üfleninceye kadar ana rahmindeki ceninin, evrimciler rahat etsin, bizim açımızdan diğer hayvan ceninlerinden hiçbir farkı yok. Ama ne zamanki ruh üfleniyorsa işte o zaman farklılık başlıyor. İşte o ruh her gün vücudu terk ediyor. Zümer suresi 42. ayette 39. sureydi değil mi? Allahu yetevaffel enfüse hîne mevtiha. 464. sayfa. Nefis kelimesini kullanıyor burada ayet. Ruh için. O kelime de kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Nefis de deniliyor, ruh da deniliyor. Allah nefisleri öldürür. Ne zaman? Nefsin ölümü zamanında. Yani burada ikisi birbirinden farklı kelimeler. Vefat ettirir. Yetevaffe vefat ettir. Vefat demek işin tamamlandı, gel demek. Hani ahde vefa, yani bir şey, verdiğin sözü yerine getirmek demektir. Yani işi tamamlamak manasına. Allah nefisleri vefat ettirir. Ne zaman vefat ettirir? Ölümü sırasında diyor. Ölen ne? Ölen de nefis. Vefat eden de nefis. Nefsi öldüğü zaman vefat ettirir. Ne demek olur o zaman? Bir insanda iki tane nefis var demektir. Birisi vücuda canlılığı veren o can, öbürü de ruh. O zaman şöyle mana vereceğiz. Vücut öldüğü zaman Allah ruhu vücuttan çeker alır. وَالَّتِي لَمْ تَمُدْ, ölmemiş olan kişinin ruhunu da alır, Ne zaman? Fî menâmihâ, uykusunda. O zaman demek ki uyuduğumuz zaman da ruhumuz çıkıp gidiyor. Öldüğümüz zaman da ruhumuz çıkıp gidiyor. Ölen nasıl oluyor acaba diyorsanız, siz kendiniz bakın uyuduğunuz zaman nasıl oluyorsa işte öyle oluyor. Hepimiz aslında her gün ölüyoruz. Can farkı var. Öldüğümüzde can çıkıyor. Pardon, öldüğümüzde can da çıkıyor. Uyuduğumuzda ise can var. Şimdi elbette. Uyuduğumuz zaman vücut canlı. Ama ruh çıkıp gidiyor. Öldüğümüz zaman vücut cansız, ruh çıkıp gidiyor. Uyuyan kişinin vücudu canlı olduğu için tıpkı sabahleyin evinden çıkıp dolaşan insana benziyor. Akşam eve geliyorsunuz değil mi? Heh. Arada bazen de akşam beklemeden de geliyorsunuz. Gece de uyanıyor ya insan. Hocam bir kişi düştüğünde 2,5 sene yaşadı. Beyin yolculuklar. 2,5 sene öyle yaşadı. O nedir? Ondan sonra açıklayacağız. Ya bunu da kolay açıklarsın. Yani ruhu beraber miydi, değil mi diyorum, biz bilemeyiz. O baygın durumunda olduğuna göre ruh onun yanına gelmiş olmaz. Bu öyle anlaşılır burada. Şimdi vücut öldüğü zaman ruh çıkıp gidiyor. Aynen yıkılmış olan bir evde duramazsınız değil mi? Şimdi sabahleyin dolaşıyorsunuz, eviniz eğer canlıysa akşam geliyorsunuz eve. Eviniz ölmüşse yani yıkılmışsa akşam eve gelemiyorsunuz. Yeniden yapılmasını bekliyorsunuz. İşte vücut öldüğü zaman da ruh tekrar geri gelmiyor. Vücuda gelmiyor. Onun için Allah diyor ki فَيُمْسِكُ اللَّتِ قَدَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ ölümüne karar verdiği ruhu tutar. Ne zamana kadar? اِلَا اَجَلِمْ مُسَمَّ belli bir süreye kadar tutar. O belli bir süre sonra tekrar vücuda geri gönderecektir o ruhu. O süre ne? Yeniden yaratılacağı zaman. Vücut yeniden yaratılınca. Şimdi de 23. surenin 99. ayetini açalım. Hatta izâ câe ahadahumul mevt. Şimdi yukarıda şeyleri anlatıyor. Yani yanlış iş yapan insanları anlatıyor ve burada diyor ki onlardan birisine ölüm gelip çattığı zaman gâle rabbirci'ûn der ki ya Rabbi beni geri çevir. Şimdi ruh her gün gidiyor tekrar vücuda geri dönüyor ve alışmış vücuda. Şimdi bakıyor ki geri gidiş yok. Öldüğünü anlıyor tabii. Ya Rabbi beni geri çeviriniz diyor. Çok da saygılı oluyor. Çevir demiyor. Çeviriniz diyor. Peki kim diyor? Vücut öldüğüne göre bunu söyleyen kim? İşte ruh. Canlılığın dışında bir şey bu ya. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ terk ettiğim dünyada belki iyi bir iş yaparım. Kella, Allah-u Teala diyor ki hayır, asla. Asla, dönüş yok. اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا bu onun söylediği söz. وَمِنْ وَرَائِهِمْ مَرْزَقْ arkalarında engel vardır dünyaya dönmelerine. Yani vücutlarına dönmelerine engel var. Ne zamana kadar var? اِلَا يَمْيُ بَعْتُونَ yeniden dirilecekleri güne kadar. Yani bu vücut yeniden yaratılacak ya, etten kemikten oluşan bir vücut yeniden yaratılıncaya kadar ruh orada kalacak, dönmeyecek. Yeniden yaratılma olduğu zaman ruh gelecek, vücuda girecek. وَاِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ diyor. Nefisler çiftleştiği zaman. Yani ruhla vücut birleştiği zaman. O zaman vücut birleşiyor. وَنُفِقَتِ السُّورِ sure üflenmiştir Yasin suresinde. فَاِذَا هُمْ مِنَ الْاَجْدَاتِ اِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ bakarsınız ki kabirlerinden kalkmışlar. Allah'ın dediği yere doğru hızla gidiyorlar. قَالُوا يَا بَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْخَلِنَا Diyecekler ki, ya ne oldu, bizi uykumuzdan kim uyandırdı? Çünkü her gün uykusundan uyandığı için onu biliyor. Ölüp yeniden dirildiğinin farkında değil, zannediyor ki uykusundan mı yapmış? هَذَا مَا بَعَثَ الرَّحْمَانِ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِ Bu Rahman'ın vaat ettiği ve peygamberlerin haklı olduğu durumdur. Peki, kabir azabı ne? Şimdi bakın burada bu ruh başına kötü şeyler geleceğini anlamış, değil mi? Onun için ya Rabbi beni geri çeviriniz diyor. Güzel şeyler yapayım. Bir de bu Münafıkun suresinde okuduğumuz ayet de aynı anlamda. Bakın tekrar okuyalım. Vakit bitti. Evet, görüyorum Şerbet'in hareketliliğini de. Ben görmezlikten geliyorum. Ama konunun bitmesi lazım. Diyor ki Allah, bakın bu Münafıkun suresinin 10. ayetinde وَاَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ Size rızık olarak verdiğimiz şeyden harcayın. مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِي اَحَدَكُمُ الْمَوْتِ Sizden birinin ölüm gelmeden önce. Öldünüz. O zaman ne olacak? فَيَقُولَ رَبِّ O zaman Cenab-ı Hakk'a sığınacak. Ya Rabbi diyecek. Ölmüş vücudun ruhu. لَوْلَا اَخَّرْتَنِي اِلَى اَجَلٍ قَرِيبٍ Kısa bir süre, çok az. Birazcık daha süre tanısan olmaz mı? فَاَصَّدَّقَ Malından harcasam. Çünkü artık o mal bitti. Dünya, bütün dünyada onun olsa öldüğü andan itibaren artık bu mal onun demezler. Mirasçılarının derler, değil mi? Onun için öyle şeyler yapın ki her zaman sizin olsun. Mirasçıya mal bırakmayın değil, bırakın tabii. Ama size de, sizinle beraber de götürün ahirete. Onun için harcamak lazım. Beni biraz geriye bıraksan da sadaka versem ve ekum minessalihin iyilerden olsam. Ne diyecek Cenab-ı Hak? وَلَنْ يُعَفِّرَ اللّٰهُ نَفْسَنِ اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا Eceli geldiği zaman Allah hiç kimseyi asla geriye bırakacak değildir. Yani bitti. Bitti. Artık uzatması yok bu iş. Tamam. Öyleyse başımıza bu durum gelmeden önce hazırlığımızı yapalım. Her gün öldüğümüz gibi, uyuduğumuz gibi bir gün uyuyup uyanmayacağız. O uyanma ahirette olacak. Ama o aradaki pişmanlık, o pişmanlık da duyulacak. İşte kabir azabı o olmalı. İşte Peygamber Efendimiz'in bize haber verdiği durum, ruhun ölümle yenilendirilmesi arasındaki durumu olmalı. Vallahu habirun bima ta'melun. Allah yapmakta olduğunuz şeyden haberdardır. Şimdi ikinci şeyde, şu anda 8'e 8 dakika var. 8'i 5 geçe toplaşalım inşallah. İkinci bölümde sadece sorularınızı cevaplandıracağız. Eğer Messenger'la da soru gönderenler olursa onları da cevaplandıracağız. Adresi tekrarlıyorum. Mesele Messenger SüleymaniyeVakfi@hotmail.com Mesele Messenger SüleymaniyeVakfi bitişik Süleymaniye, U olarak yazılacak. Vakfi olarak yazılacak. Vakfı değil. Ondan sonra @hotmail.com Bu adrese sorularını gönderenler olursa onlara da burada cevaplandırmaya çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, dersimizin ikinci bölümü soru cevap. İkinci bölümde yine Kur'an-ı Kerimleriniz yanınızda olsun. Yanınızda olsun. Çünkü cevabı verirken ayetleri okumamız gerekebilir. Buyurun. İsra Suresi 85. ayet. İşte bak. Yani İsra suresi 85'i nasıl anlamamız lazım? Ya bilmiyorsam ne yapacağım? Böyle bu kadar pat diye soru sorulur mu? Önce insan dışarıda öğretir, ondan sonra sorar. Ya hocam, biliyor musunuz? Yerli yerlerin sorması lazım, değil mi? Tabii ya. Şimdi bu soruyu soracağım. Biliyor musun, bilmiyor musun? Evet, İsra suresi 85. ayet. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا. Evet, bu sorunun cevabını zaten Peygamberimiz de verememiş. Sen bana soruyorsun ama. Onun için cevabını vermek kolay. Sana ruhu soruyorlar. De ki ruh, Rabbimin işlerindendir. Rabbimin emrindendir. Size bu konuda çok az bilgi verilmiştir. Şimdi Allah ruhundan üflemiştir ifadesi kullanılınca bazıları bunu vahdeti vücudun delili sayıyorlar. İşte insanda Allah'ın bir parçası var diye. Halbuki göklerde ve yerde Allah'ın olmayan hiçbir şey yok ki. Biz de Allah'ınız. O zaman Allah kendi ruhundan derken, yani ruhundan, kendi kelimesini biz katıyoruz, ruhundan üflemiştir derken, yani onun önemli bir şey olduğunu söylüyor. Ruhun önemli bir şey olduğunu söylüyor. Yoksa haşa Allah'ın parçası diye bir şey olmaz. İşte burada da Rabbimin işlerindendir o. Ya da Rabbimin emrinde olan bir şeydir. Size bu konuda çok az bilgi verilmiştir. Şimdi bu ayeti kerimeyi okuduğum zaman hep Rasim Hoca'yı hatırlıyorum. Şimdi Rasim Hoca burada. Onun adına ben konuşacağım. Çünkü salonda dolaşan mikrofonumuz olsaydı ona konuştururduk. Ama inşallah bunu da şey yaparız. Çünkü bugün yeni kamera geldi. Küçük bir hatadan dolayı kullanıma açamadık. İnşallah önümüzdeki haftalar o da olur. Rasim Hoca'yı birçoğunuz tanıyorsunuz. Kendisi Azeri, felsefe hocası. Moskova'da yetişmiş, Azerbaycan'da. Oranın en önde gelen birkaç aleminden birisi. Ve bizim de Rusya'yla ilişkilerimizi o sürdürüyor. Oranın bütün şeyini gayet iyi bilen bir hoca. Kendi ifadelerini ben onun adına aktarayım. Yanlış söylersem karşımda hemen itiraz eder zaten. Mikrofon bende olduğu için. Bu ayeti kerimeyi okuduğu zaman birkaç yıl kendine gelemedi doğrusu. Yani etkisi altında kaldı bu ayet. Bizim için fazla bir şey ifade etmiyor çünkü biz konuyu fazla bilmediğimiz. Dedi ki, ruh konusunda yazılmış bütün klasikleri, bütün kitapları okudum, öyle değil mi? Fakat dedi, ben keşke 30 sene evvel ben bu ayeti okusaydım. Bu kadar vaktimi kaybetmezdim. İşte ruhla ilgili bütün her şeyi bu ayet özetliyor, öyle değil mi? Yani ruh konusunda sizin fazla bir bilginiz yok. Allah da bu konuda çok az bir bilgi vermiştir. O çok az bilgiyi bir önceki derste anlatmaya çalıştık. Belki hala ulaşamadığımız, kavrayamadığımız ayetlerde birçok bilgiler daha vardır. Yani bir önceki derste anlattığımız neydi? Ruh, insana ana rahminde vücudun bütün organları tamamlandıktan sonra üfleniyor. Bu tamamlanıncaya kadar vücut canlı olduğu için canlılık başka bir şey, ruh başka bir şey. Ruh var ve Allah tarafındandır. Onunla ilgili çok az bilgimiz vardır. Bir de onu bilmemiz gerekiyor. Uyuduğumuz zaman vücuttan çekip gidiyor. Uyandığımız zaman geliyor. Öldüğümüz zaman tekrar gidecek. Yeniden dirildiğimiz zaman tekrar vücudumuza girecektir. Bu kadar. Kabir azabı tabi hadis-i şeriflerde var. Birçok kimse bu ayetler üzerinde düşünmediği için kabir azabını hemen çala kalem inkar ediyor. Yoktur diyor. Bu ayetlerde ölümle yeniden dirilme arasında ruhun konuşmalarında ve bahsettiği gördüğü bazı sıkıntılardan bahsetmiyorum. İşte o sıkıntıların daha geniş açılımını hadis-i şerifler sağlamış oluyor. Ama bu tür hadislerde belki şey olabilir. Yani bazı uydurmalar da olabilir, o da mümkündür. Ama bir kabir azabının varlığı kesin. Ama şeklini şemayını ancak Peygamber Efendimiz'in bildirdiği gibi bilebiliriz. Başka bilemeyiz. Mantıklı bir soru soracağım. Mesela Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa geçen bir sürü zaman var. O zamanda ölenle, diyelim kıyamete çok az bir zaman kala ölen arasında büyük bir kabir azabı noktasında, kabir noktasında bir zaman farkı var. Tabii Allah için bu kolay. Allah isterse hepsini zaman olarak ayarlayabilir. Evet, bu soru da güzel. Yani böyle güzel sorular daha iyi oluyor konunun anlaşılması için. Tekrar ediyorum. Adem Aleyhisselam ilk insan ve en son ölen insan, bu ikisi arasında geçen binlerce sene var. Ya da belki milyonlarca, bilmiyoruz. Ama uzunca bir sene geçiyor. Peki o zaman ölen insanla en son ölen insan arasında bir şey yok mu? Kabir azabı konusunda bir dengesizlik yok mu? Soru o değil mi? Şimdi biraz önce ruhu anlatırken Yasin suresinden ayetler okumuştum. Bu ayetleri tekrar okuyalım. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ Sûr'a üflendi. Yasin suresi biliyorsunuz 36. suredir. Sûr'a üflendi. فَاِذَا هُمْ مِنَ الْاَجْدَاثِ اِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ Bir de bakarsınız ki kabirlerinden kalkmışlar. Rablerine doğru, yani Allah'ın emrettiği yere doğru böyle hızla gidiyorlar, akın ediyorlar. Oraya doğru gidiyorlar. Zaten oraya giderken de biliyorsunuz kişinin yanında iki tane de melek var. Birisi saik, birisi şehit. Kaf suresinde Allah-u Teala onu bildiriyor. Yani bu dünyada da yanımızda iki tane melek var ya. Yani böyle sevapları, günahları yazan melekler. Yeniden dirildiğimiz zaman onlar gene yanımızda. Birisi bizim gideceğimiz yeri gösteriyor. Şuradan gidilecek. Toplanma yerine gideceğiz. Birisi de yanımızda ömür boyu tuttuğu kayıtları almış. Mahkemeye götürülen bir insan gibi götürülüyor. Şimdi o da hızla giderken tabii insanlar uyanmışlar. Farkında değiller. قَالُوا يَا وَيْلَنَا dediler ki eyvah vay başımıza gelenler. Şaşırdılar. Çünkü hiç görmedikleri bir yer. Hani Hababam sınıfında görmüşsünüzdür. Akşam yatarken alıyorlar öğrenciyi, bodruma indiriyorlar. Dört kişi dört tarafından tutuyor. Farkında. Uyanınca neredeyse kafayı yiyecek gibi oluyor. Ben öldüm mü diyor. Burası kabir mi? Aynen onun gibi yeniden dirilen kişi Allah Allah ya hiç görmediğim yer. Ya o ilene vay başımıza gelenler men be'atena min merkedina uykumuzdan bizi kim uyandırdı? Burada o uyku kelimesi önemli. Bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin konuyu anlatan hadisleri var. Peygamber Efendimiz diyor ki yaşadığınız gibi ölür, öldüğünüz gibi de dirilirsiniz. Arafat'ta bir hacı attan düşmüş, başı yarılmış ve ölmüş. Peygamber Efendimiz demiş ki bunu yıkayın, kefenleyin, başını ve ayaklarını kapatmayın. Bir de koku sürmeyin. Çünkü bu yarın kabrinden lebbeyk diyerek kalkacaktır. Çünkü kabrinden doğrulurken kendisinin Arafat'ta olduğunu zannediyor. Yani farz et ki işte Arafat'a çıkmışsınız, şöyle beş dakika bir kestireyim deyip uyandığınız zaman başka bir yerden düşüneceksiniz kendinizi. İşte nasıl öldüyseniz de yani şimdi akşamleyin yatarken bir şeyler yaparım diye hesap ediyorsun, sabahleyin kalktınız mı ilk işim şunları yapayım. Öldükten sonra dinirme de aynı, farkı yok. Peki bu arada geçen zaman, o zamanın tamamı kabir azabı olmaz ki. Tamamı kabir azabı olsa, bunlar der mi ki kim bizi uyuduğumuz yerde uyandırdı? Bir de şuna bakın. Ben hiç vakit geçmemiş gibi anlıyorum. Tabii, hiç vakit geçmemiş gibi anlarsınız. Ama bir vakit geçmiş. Şimdi mesela gece rüya görürsünüz. Uzun yıllar geçer. Rüyanızda gerçek azaplar çekersiniz. Bir de uyanırsınız elhamdülillah uyku rüyaymış dersiniz değil mi? Ve gerçek mutluluklarla yaşarsınız. Hatta uyandığınız zaman keşke biraz daha uyusam dersiniz. Gözlerinizi kapatırsınız ama gitmiştir artık. Şimdi bütün bunları gördüğümüz zaman işin farklılaştığını anlamamız lazım. Çok kısa bir süre. Ha, o rüya süresi mi? Ha, öyle diyorlar yani. Şimdi bir de hastaları takip edin. O çok ızdıraplı hastalar seher vaktinde rahatlarlar. Takip edin yani. Sabaha yakın bakarsınız ki artık ızdırapları rahatlamış, uyumaya başlamıştır. Hep şöyle denir. İnsanlar, ya bu gece hiç uyuyamadım, sabaha doğru uyumuşum. İşte burada da ahiretin sabahına doğru herkes uyuyacak. Ondan sonra ya iki dakika uyuyacaktık, bizi kaldırdınız ya. Ne kadar zor geçmişti bu gece. Onun için ne diyorlar? Menbe'atena min merkedina. Ya iki dakika uyuyacaktık, niye kaldırdınız? Bizi uykumuzdan kim uyandırdı? Dolayısıyla süre ne kadar uzun olursa olsun o geçen sürenin insan farkında olmadığı için aslında bir eşitlik var. Anlatabildim mi? Yani ilk ölen insanla en son ölen insan arasında herhangi bir eşitsizlik söz konusu olmaz. Hocam zaman mefhumu var mı ki? Zaman mefhumu uyuyan bir kişi için olmaz. Ahiret için. Ahirette zaman mefhumu tabii ki var. Şeyden sonra kıyamet dediğimiz yani dünyanın tüm şeklinin değişmesinden sonra 50 bin yıl geçeceği belirtiliyor ayetlerde. Ahirette de yani cennete gittiğimizi düşünün, orada da sabah akşam var. Ve yiyecekler, yani yemekler, esas o ziyafet yemekleri sabah akşam yenecek orada da. Bu arada da atıştırdığınız şeyler hariç. Yani o Kur'an-ı Kerim'de var. Meryem suresi, inşallah yanlış aklımda kalmamıştır ama öyle olmalı. 19. sure değil mi Meryem suresi? Bakın 62. ayet. Meryem suresi 62. ayet. Cennet-i adnin illeti ve'ada'r-rahmanu ibadehu. Adın cennetlerine gireceklerdir. Allah onu kullarına vaat etmiştir. وَعَدَ اللّٰهُ وَعَدَ الرَّحْمَانُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ Herhalde bu ibadet gaybda vaat etmiştir. Yani insanlar onu görmüyorlar. Şu anda sizin bilginiz dahilinde değil. Belki gaybda ibadet eden manasına da gelir mi? Yani isten samimiyetle Allah'a kulluk edenlere vaat olunmuştur diye de belki mana verilebilir. İnnehu kâne va'duhu me'tiyyâ, Allah'ın vaadi yerine getirilecektir. La yesna'ûne fîhâ lâvven illâ selâmâ, orada böyle bir boş söz işitmeyecekler. Mutluluklar, güzellikler, selamet, esenlikler, hep güzel şeyler duyacaklardı. Şimdi asıl söyleyeceğimiz kısım burası. وَلَهُمْ رِزْكُهُمْ ف۪يهَا, onların orada rızıkları vardır. Ne zaman? بُكْرَةً, sabahleyin. وَاَشِيَنْ وَاَخْشَمْ, sabahleyin de yemek var, akşam. Yani sabah ve akşam kavramları var. Tamam mı? Ayrıca orada uyku da var. Dolayısıyla bizim yani bildiğimiz bu vücut var bir kere. Etten kemikten o, topraktan yaratılmış vücut var. Bu vücudun acıkması, yani şu sürekli beslenmesi gerekiyor. Ama ne var? İhtiyarlanmıyor, hastalanmıyor, şişmanlanmıyor, hiç böyle sıkıntıya lüzum yok. Hep mutluluklar, güzellikler. Uyuma da bir zevk değil mi? Ayetteydi, لَا يَذُوْخُونَ ف۪يهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْغُلَى. Neredeydi hatırlıyor musunuz? Yani böyle soru cevaba şey yaptık, artık sizin çok hızlı çalışmanız lazım ayetlerin yeri bulması için. Duhan 41. sure mi? 44. sure. 44. surede 56. ayet. La yezûkûne fîhel mevte. Cennette ölüm yok. Ölümü tatmayacaklar. İllel mevtetel ula, birinci ölüm hariç. Yani cennette birinci ölüm tatılacak ama öbür ölüm, ikinci ölüm tadılmayacak. Birinci ölüm hangisi? Her gün tattığımız uyku. O zevk veriyor. Değil mi insana? Demek ki zaman varmış değil mi? Ama ölüm falan olmadığı için ihtiyarlama da yok. Zarar etmek de yok. Ne? Zamanın varlığıyla yokluğu sadece bize zevk vermesi açısından vardır. Onun dışında yok. Fark etmiyor. Kırka 46. Ha evet. Doğru. Mesela şeyle ilgili olarak da Mümin suresinin 46. ayetini bize anlatasın da. Bu Firavun ailesiyle ilgili olan bir ayettir. Kabir azabına bu ayet delil getirilir. Gerçi bu kabirle ilgili, buradaki sabah akşam kavramı ahiretle ilgili bir kavram değil. اَنَّارُ يُعْرَبُونَ عَلَيْهَا Ateş. Bunlar ateşe arz edilir. Ateşe gösterilirler. Ateşe arz edilirler. غُدُوبًا وَعَشِيًّا Sabah ve akşam. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةِ O saat geldiği zaman da اَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ Denir ki şu Firavun ailesini en şiddetli azaba sokun. Şimdi buradan tekrar şeye dönmüş olduk, kabir azabı meselesine. Ben bunu bir çeşit nezarethanede bekletilmeye benzetiyorum. Yani bir yerde bekliyorsunuz. Bir otel, 5 yıldızlı bir otelin lobisinde odalarınızın hazırlanmasını da bekleyebilirsiniz. Siz onu orada beklerken eğer firmanız çok iyi, kaliteli bir firmaysa size şerbetler sunarlar, hizmetler verirler, rahat ettirmek için her şey. Siz aman keyfinize bakın, eşyalarınızı merak etmeyin, biz odalarınızı çıkartırız. Biraz sonra anahtarlarınız dağıtılacaktır derler. Orada beklersiniz. Peki hapse atılacaksa nerede bekler? O da nezarethanede bekler. Yani kabir onun gibi bir şey. Onun için biz bütün masraflarımızı yapalım da şimdiden şeyleri ön ödemeli kampanya gibi onun ödemesini şimdiden yapalım da ona göre kendimizi hazırlayalım ahirete. Arkadan bir başka soru vardı. Yani bu vefat eden kişilerle, ruhlarıyla yani irtibat kurulabiliyor mu? Yani canlılar bunlarla bir irtibat kurabilirler mi? Bir de bu rüyalar hakkında bir bilgi verirseniz. Evet, vefat eden kişilerle irtibat kuruluyor mu? Biz rüyada birçok kimselerle görüşüyoruz. Gerçekte görüşülüyor mu? Ben o konuda bir, yani Kur'an'dan bir ayet hatırlamıyorum. Siz hatırlıyor musunuz? Sizin var mı bir hatırladığınız? Fakat bu rüya tabirleriyle uğraşan insanlar şunu söylerler. Derler ki, eğer rüyada ölmüş bir kimseyle konuşursanız, onunla yaptığınız konuşmayı yorumlamaya gerek yok, olduğu gibidir derler. Biz de bunu günlük hayatımızda yaşıyoruz. Yani daha önce ölmüş olan birçok kimseyi rüyamızda görüyoruz, konuşuyoruz. Bazı şeyleri tartıştığımız, görüştüğümüz oluyor. Ha, bu gerçekten o mu, değil mi, onu bilemeyiz tabii. Yani ben Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir şey hatırlamıyorum, arkadaşlarım da hatırlamıyormuş. Ha, rüya nedir? Şimdi rüya nedir? Rüya var bir kere, bu kesin. Yusuf Aleyhisselam'ın gördüğü rüya var. Hani 11 tane yıldız, güneş ve ayı bana secde ederken görüyorum diyor. Sonra da 46 yıl sonra babası, 11 kardeşi ve annesi ya da teyzesi geliyorlar, saygıyla onun önünde eğiliyorlar ve diyor ki işte Allah'ın Allah benim rüyamı çıkardı, hak yaptı. Peygamber Efendimiz rüya görüyor ki Mescid-i Haram'a güven içerisinde girmiş, saçlarını kısaltmışlar ve tıraş ettirmişler. Allah-u Teala ayette diyor ki elbette ki Allah elçisinin rüyasını tasdik etmiştir, mutlaka oraya gireceksiniz. Güven içerisinde ve saçlarını tıraş ettirerek. Aynen çıkacak diyor. Mesela Yusuf Aleyhisselam'ın rüyası aynen çıkmamıştır. Yani yıldızlar yerine ne çıktı? Kardeşleri değil mi? Güneş ve ay yerine annesi ve babası. Bazen semboller şeklinde rüyada görülür. Bazen de olduğu gibi işte Peygamber Efendimiz'in rüyasında olduğu gibi çıkar. Bazen de Firavun'un rüyası, yani Yusuf Aleyhisselam'ın bulunduğu yerin kralının rüyası biliyorsunuz. İşte yedi semiz inek, yedi arık ineği, yedi yeşil başağı, yedi arık inek, yedi semiz ineği yiyor. Yedi yeşil başağı da yedi kuru başağı. Bu rüyayı gören mümin bir insan değil. Ama olduğu gibi çıkıyor. Hapishanede rüya olduğu gibi değil yani. Yoruma göre çıkıyor. Çünkü o şeylerde rüya yorumlayanlar sembollerden hareket ederek bir yoruma ulaşmaya çalışıyorlar. Yedi arık inek, yedi semiz ineği yiyorsa inekler ne zaman arık olurlar? Ot olmadığı zaman, değil mi? Semiz ineği, arık inek ne zaman yer? Zayıf inek. O zaman demek ki 7 yıl tabiatta bitkiler iyi olacak. Bu 7 yılın mahsulü gelecek 7 yılda yenecek diye bir yorum yapıyor. Sonra yeşil başak, kuru başak meselesi de. Çünkü yeşil başak yağmurların bol olacağı, kuru başak da yani iyi bir mahsulün alınmayacağını gösteriyor. Böyle bir yorum yapıyor ve aynen çıkıyor Yusuf Aleyhisselam. Rüyada İbrahim Aleyhisselam'ın gördüğü rüya var, aynen çıkıyor. Oğlunu kestiğini görüyor ve Allah-u Teala rüyasını tasdik ederek tamam işte kesmek üzere yatırıyor. Sonra Allah bir kurbanla onu azat etmiş oluyor, kurtarmış oluyor. Şimdi rüya var. Rüya var. Ama rüya yerine insanların günlük hayatında gördükleri şeylerin hayallerine gelmesi de var. Hani bir delikanlı bir kıza aşık olur, gündüz hayalinde, gece düşünde derler. O da var. Hasta olursunuz, hep böyle rahatsız edici şeyler görürsünüz. İşte karabasanlar olur, memleler olur. Onlar da var, hayatta bütün bunlar var. Peki rüya nasıl görülüyor? Nasıl görülüyor? Ben şöyle anlıyorum, yani doğru değil. Şimdi bak buraya kadar olanlar ayetlerle anlattı, orada şüphe olmaz. Ama bundan sonrasını bir yorum yapacağım. Doğru da olur, yanlış da olur. Bir yorum. Biraz önce ruhun hallerini öğrenmedik. Şimdi bu ruh, uyuyan ruhu çıkıp gidiyor. Öleninki de çıkıp gidiyor. Uyanınca geri geliyor, öleninki kalıyor. Nereye gidiyorlar bunlar? Aynı yere mi, farklı yere mi? Ne anlıyorsun burada? Aynı yere gittikleri anlaşılıyor. Aynı yere gidiyorlarsa görüşüyorlardır herhalde. Şimdi siz, yani bir ruh başka ruhla görüşüyordur herhalde aynı yere gidiyorlarsa. Ondan sonra belki ruh, yani gittiği yerin nere olduğunu bilmediğimiz için belki de dolaşıyor. Sonra öyle bir yerde ki vücutta da çok yakın alakası var. Adamı şöyle bir ittiğiniz zaman hemen o ruh geri geliyor. Dolayısıyla rüyanın ruhla görülmüş olması gerekir diye düşünüyorum. Peki, bu kadar. Daha önce sormamışlara, duymamak değil. Kadir sırasında peygamberimizle selam veriyor. Yani orada ruhla ilgili bir konu olabilir. Kabir sırasında mesela diyor ki, selam veriyor Peygamber Efendimiz. Esselamu aleyküm dâre kavmin mu'minîn diyor. Müminler diyarının, müminler diyarı size selamlar olsun. Müminler diyarının topluluğu size selam olsun diyor. O ruhlar olabilir. Ben onu da şöyle düşünüyorum. Ruhun vücutta nasıl yakın alakası varsa öldükten sonra vücut parçacıklarıyla da alakalı olabilir. Yani onu da şöyle hayal ediyorum. Olabilir diyorum çünkü kesin bir şey söyleyemiyoruz. Bu hadis-i şerif onu da gösteriyor. Mesela eviniz yıkılsa orayı da yeniden yaptırmayı ümit ediyorsanız başından ayrılır mısınız? Sürekli orayla ilgilenirsiniz değil mi? Çadır da kırar. Doğru, çadır kırarsın. Dolayısıyla Bu yeniden dirilme, bu vücudun parçacıklarıyla olacak. Yani ve innehu ala rec'ihi la kadir diyor Allah. Onu geri çevirmeye kadirdir. Geri çevirme derken tekrar meni haline dönüşmesi. Demek ki bu vücut nasıl şeylerden geçecek ki eski haline dönecek, oradan tekrar bir tohum olacak, yeniden bir vücut oluşacak. Büyük bir ihtimalle ruh bu vücudun oluşumunu takip ediyor da olabilir. Onunla alakası, yakın alakası da olabilir. Nasıl uyuduğumuz, uyanıp hemen dürtüklediğiniz zaman uyanıyorsa, yani bir yakın alakası açısından diyorum, orada da yakın bir alaka olabilir. O kabirde selam verdiğiniz zaman o ruhlar duyuyor olabilir. Zaten o şekilde hadisler de var. Evet İbrahim Bey. Hocam bir şey mi vermekte? Aklına gelmeyenleri sorabilirsin ama aklına geleni soramazsın. Ya, konuyla ilgili mi olması gerekiyor? Yoksa... Konu, hangi konuyla ilgili olacak? Bu da serbest. Tabii. Bir şey vermek. Yani Allah bana yardım etsin. İkinci nereden soracaksın? Şimdiye kadar Allah'a şükür cevap verdik de bundan sonrası. Mezar yeri yapmak. Mezar yeri yapıyorum. Şimdi kabre girdiğiniz zaman insanları niye kabre gömerler biliyor musunuz? Meydanda kalmasın diye. Meydanda kalırsanız köpekler gelir, memme yapar falan. Kabre gömülür ki insanın onuruna saygı olsun. O da toprağın içerisinde zaten toprak olacaktır. Onun üzerinde bir bina yapmak caiz değildir. Çünkü onun insana bir faydası yok. Ölene hiçbir faydası yok. Kalanlara zararı var. Şimdi şu kabirleri yapıyorlar. Şöyle Medine'ye gittiğiniz zaman orada Beki kabristanı vardır. O Beki kabristanı Peygamberimiz Medine'ye gelmeden önce de Medine kabristanıymış. Senede binlerce hacı gömülür oraya, hala orası kabristan olarak kullanılır. Çünkü yapılanma yok. Ama bir yapılanma olsun, bir sene sonra oraya bir kişiyi gömemezsiniz. Öyle değil mi? Yani yaşayanlara zararı oluyor, ölene faydası yok. Dolayısıyla bu haramdır. Mezar yeri satın alma olayı biraz farklı. Yani şu zaten yeri size tam olarak mülkünüz olsun diye vermiyorlar. O satın alma bir kullanma hakkı şeklinde oluyor. Yani orada yapılan masrafları bir çeşit karşılamak için bir uygulama gibi gözüküyor. Evet. Söyle aç. Namazın beş, vaktin üç. Olduğu evet. Konuş buyur. Ha, sormak istiyorum dedi ben. Soru gibi olmadı mı? Soru, ben soruya çevireyim o zaman. Şimdi soruyu aldım. Cevap vereceğim, ondan sonra size sıra gelecek. Namazın beş, vaktin üç olduğu söyleniyor. Vakit de beştir, namaz da beştir. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bu konu bizim internet sitesinde var mıydı ya? Namaz vakitleri. Var. Ha. İnternet sitesinde görürsünüz. Namazların birleştirilmesi ile ilgili yazı da var. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman şimdi o ilgili ayetlere geçmeyeceğim çünkü vakit bitmek üzere. Fazla vakit almamak için ama sadece yerini söyledim. İnternette var. Süleymaniyevakfı.org'da. Orada öğlen namazının başı var. Yani ayetlerle yani orada dediğim ayetler orada geleceksiniz hangisini ediyorum. Ayetlerde öğlen namazının başı var. اَقِنِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْزِ diye şey yapıyor. Yani güneşin batıya kaydığı andayım. Ama öğlen vaktinin bittiği an ayetlerde belli değil. İkindi vaktinin sonu var. وَقَبْلَ غُرُوبِهَا diyor güneşin batmasından önce. Ama başlangıcı yok. Peygamberimizin hadislerinde bu başı sonu var. Yani ikinci işte her şeyin gölgesi bir mızrak olduğu zaman da öğlen namazını kılmış, iki olduğu zaman da kılmış. Peygamberimizin hadislerine baktığımız zaman çoğu zaman öğlen vaktinde bizim bildiğimiz gibi ikindi vaktinde kılmış ama bazen bu iki namazı birincinin vaktinde bazen de ikincinin vaktinde kılmış. Bunları birleştirme diyoruz. Yine akşam namazının başlangıcı var. İşte ba'de gurubiha diye şey ayette geçiyor. Hafız da hemen anlar. Güneşin batmasından itibaren. Ama akşam namazının son vakti Kur'an-ı Kerim'de yok. Yatsının ilk vakti yok, son vakti var. Yani akşamla yatsının ara vakti Kur'an'da yok. Öğle ile ikindinin ara vakti, yani birbirini ayıran vakitler Kur'an-ı Kerim'de yok. Ve bundan dolayı da Peygamberimiz bazı durumlarda öğle ile ikindiyi, akşamla yatsıyı birleştirmiş. Şimdi Şiiler diyorlar ki namaz 5, vakit 3. Ama yine onlar namazı 5 vakit, 5 ayrı vakitte kılmaktır esas olan, özürsüz olarak birleştirmek mekruhtur da derler. Yani Şiiler de bu 5 vakit kabul ederler. Sadece birleştirme imkanı verdiği için öyle oluyor. Son bir soru alayım. Eğer tatminkar olmadıysa, ben şimdi saate bakıyorum. Milleti fazla işgal etmek de istemiyorum. Sonra haftaya bir daha gelmezsiniz. O korkuyla yaşıyoruz. Şimdi son olarak Mecit Bey'in sorusunu alayım. Buradan gelen olmadı. Hocam buradan gel çıkabilir mi? Buradan herkes çıkar. Evet, Mecit Bey soru soruyordum. Hayır, tamam olsun. Selam veriyor, evet. Peygamberimiz kabire girerken selam veriyor. Ama mesela Fatiha okumuyor. İhlas okumuyor. Şimdi ölülere işittirmek değil ki, size selam olsun demek bir duadır. Burada ona işittin. Selam ne demek biliyor musunuz? Yani huzur içerisinde olun, güven içerisinde olun, sıkıntısız olun. Bu bir dua değil mi? Selam odur. Yoksa ondan aleyküm selam demesini beklemek değil. Karşılıklı görüşme, konuşma değil. Selam verdiğiniz zaman kişiye diyorsunuz ki esen kal, mutlu ol, güven içinde ol, huzur içinde ol. Bir dua değil mi? Hocam bu şeylerin birbirini ayrı selam. Mesela eve girdiğimiz zaman da selam veriyoruz. Birisi cevap versin diye mi? Yani bu evde huzur içinde olayım, güven içinde olayım, mutlu olayım falan diye. Cennete girilirken de selam. Ha, bir karşıdakine selam dediğimiz zaman, karşıdakinin güvenlik, esenlik içerisinde olmasını istediğimiz zaman, o da buna karşılık bize dua etmiş oluyor. Size de selam olsun demekle. Anlatabilir miyim şimdi? Peki, tamam. Ha, bu soru, burada bir tane soru bekliyordu. İnancı zayıf bir şahıs soruyor. Dünyanın birçok yerinde aynı anda binlerce insan ölüyor. Azrail aynı anda hepsinin canını nasıl alıyor? Ya ahirette ona sorsun. Yani nasıl alıyorsa alıyor. Şimdi bu bize göre, bakın şu anda, yani şu anda insanoğlunun ulaştığı teknolojiyle ben burada konuşuyorum. Şimdi Çin'den dinliyorlar. Amerika'dan dinliyorlar. Hollanda'dan, Almanya'dan, ne bileyim dünyanın her yerinden şu anda dinliyorlar. Her yerinde dinliyor. Ve aynı anda dinliyorlar. Bu ulaşım, yani şimdi bu bir şey, ışık hızı. Melekler de nurdan yaratılmış. Nurun hızı ne kadar onu bilmiyoruz tabii. Yani nura da ışık diyebilirsiniz. Ama o farklı bir varlık. O farklı bir varlık. Mesela o farklı bir nur. Çünkü gece lambaları söndürdüğümüz zaman melek orada oluyor ama ortalık aydınlanmıyor. Yani bizim bildiğimiz bir nur değil. Bilmediğimiz bir şey. O zaman onun ulaşımının nasıl olduğu bizim kendi kurallarımızda olmaz. Tabii. Yani bu kadar, on binlerce lambayı bir anda söndürürsün. Yani biz bunu buna göre anlarız. İşte burada ne kadar lamba var, bir düğmeye basarlar söndürebiliriz. Ama biz yani bildiğimiz bir olay değil ki. Zaten Azrail Aleyhisselam'ın can almasıyla ilgili hadis-i şeriflerde şöyle anlatılır. Azrail Aleyhisselam 4 tane melekle birlikte gelir. O meleklerin birisi sağ bacaktan, birisi sol bacaktan, birisi sol koldan böyle çeker, göğüsle birleşir ve son anda Azrail Aleyhisselam göğüsten çıkarır onu. Yani öyle yardımcılar da var, tek başına değil. Yorulmaz, hiçbir şey olmaz. Evet. Peki böylece bugün de dersimizi bitirdik. Nasıl soru cevap bu durum öbürüne göre daha iyi mi? Tamam. O zaman tekrar bu internetten dinleyen arkadaşlarımız için hatırlatayım. Mesele Messenger'dan bize ulaşabilirler. Süleymaniye Vakfı hotmail.com adresiyle bize ulaşıp soru sorabilirler. Thank you.